Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantraj. Witam Państwa. Wtorek, 24 października, minęła 16. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Marcin P. zeznaje przed komisją do sprawy Amber Gold. Jego zdaniem klienci sami są sobie winni. Za chwilę relacja naszego reportera. Nożownik ze Stalowej Woli ze statusem więźnia szczególnie niebezpiecznego. W tym serwisie też o trzeciej w Polsce uchwale antysmogowej. Po Śląsku i Małopolsce pora na Mazowsze. Klienci Amber Gold sami są sobie winni, bo nie czytali umów. Tak przed komisją śledczą zeznał Marcin P. Twórca piramidy finansowej po raz drugi zeznaje w specjalnie przygotowanej sali Sądu Okręgowego w Warszawie. Mówi, że nie jest winny upadku Amber Gold, ale na pytania, gdzie podziały się pieniądze kilkunastu tysięcy poszkodowanych klientów, nie chce odpowiadać. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Jak tłumaczy się Marcin P.? Twórca Amber Gold w najbardziej kluczowych kwestiach odpowiada, że ze względu na toczące się postępowanie karne nie może odpowiadać, natomiast w innych sprawach mówi dużo. Marcin P., który jest oskarżany o zaprzepaszczenie oszczędności kilkunastu tysięcy klientów, mówi, że złoto było kupowane za pieniądze klientów, ale jedynie w kilku procentach, co według niego było zgodne z umowami. O to pytał świadka poseł PiS Marek Suski. Z tego, że nie czytali umów. Większość osób tak potwierdza, zeznając to. Część osób mówi, że się nie czuje poszkodowanymi, bo wiedziało, że to się... Uwierzyli w reklamę i nie czytali tego, co było małym druczkiem, i to jest niestety tak. Ich wina, że po prostu pan przepuścił ich pieniądze. Ja nigdy nie powiedziałem, że ja przepuściłem ich pieniądze. A co pan zrobił z tym pieniędzmi? Ja odmawiam odpowiedzi na to pytanie. W korzystnych dla siebie sprawach Marcin P. nie chce powiedzieć ani słowa, ale w innych nie szczędzi komentarzy. Kilkukrotnie podważał słowa swojej teściowej Danuty J.P., mówiąc, że nie miała ona wpływu na spółkę Amber Gold. Jednak z jej zeznań wynika, że miała pełnomocnictwo w spółce do podnoszenia wynagrodzenia szefom Amber Gold. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. A w serwisie Trójki kolejne informacje. Konrad K., nożownik ze Stalowej Woli, otrzymał status więźnia szczególnie niebezpiecznego. Mężczyzna jest w celi monitorowanej przez 24 godziny na dobę, mówi Anna Czajczyk z Okręgowej Służby Więziennej. Cela, w której wszystkie sprzęty, czyli łóżko, stół, taboret są na stałe przytwierdzone do podłoża. Osadzony taki nie może korzystać z własnej odzieży. Po terenie zakładu porusza się w takim charakterystycznym czerwonym uniformie. Ruch takiego osadzonego po terenie jednostki ograniczony jest do minimum. Odbywa się pod wzmocnionym dozorem. 27-letni Konrad K. w piątek zaatakował z nożem ludzi w galerii handlowej. Zmarła 50-letnia kobieta, 8 innych osób zostało rannych. Napastnika ujęli klienci galerii, przekazali policji. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. Czwartą dobę trwa głodówka we wrocławskim szpitalu klinicznym. Protestuje 7 osób, jedna ze względu na zły stan zdrowia przerwała głodówkę. Koordynatorzy protestu rozważają wykluczenie jeszcze jednej osoby. Jakoś dajemy radę, ale lekko nie jest, mówi psycholog Anna Mytych. No coraz gorzej, tyle mogę powiedzieć i to też widać. No ale nadal jesteśmy na lesie, nie poddajemy, czekamy na tych, którzy będą do nas dołączać. Bo tak mamy informację właśnie, że dzisiaj ma dołączyć do nas jedna osoba, jutro szykują się dwie. I za każdym razem, kiedy ktoś dołącza, no to efekt jakiegoś wsparcia działa. Przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych mają pojawić się jutro we Wrocławiu na manifestacji. Między 17 a 19 medycy przejdą ulicami centrum miasta. Środa jest w tym mieście dniem bez lekarza. Część lekarzy weźmie urlop, część będzie pracować jak na ostrym dyżurze. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ma być gościem Pulsu Trójki, kwadrans przed 18. Nowy parlament Niemiec zebrał się na pierwszym plenarnym posiedzeniu. Poprowadził je poseł FDP Hermann Otto Solis. Bundestag wybrał przewodniczącego, którym został Wolfgang Schäuble z CDU. 75-letni polityk CDU zastąpił na stanowisku szefa Bundestagu Norberta Lammerta, który kierował pracami parlamentu przez ostatnie 12 lat. Jako pierwsza gratulację nowemu przewodniczącemu złożyła kanclerz Angela Merkel. Nawet frakcja AfD, która głosowała przeciwko niemu, złożyła mu na Twitterze gratulacje. Wolfgang Schäuble w swoim pierwszym przemówieniu zaapelował do posłów o odpowiedzialność i rozsądek. Nie wymieniając z nazwy frakcji AfD, ostrzegł między innymi, aby nie potęgować obaw i niepewności w społeczeństwie. Wolfgang Schäuble jest doświadczonym niemieckim politykiem, który zasiada w parlamencie nieprzerwanie od 1972 roku. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Uchwałę antysmogową przyjął Sejmik Mazowsza. Od lipca, a nie jak zakładano, od listopada tego roku nie będzie można używać paliw złej jakości, na przykład węgla brunatnego. Wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk wyjaśnia, że powodem jest już rozpoczęty sezon grzewczy. Jesteśmy właściwie w trakcie sezonu grzewczego już w tej chwili, dlatego też większość mieszkańców czy też zarządców już zaopatrzyło się w opał. Stąd nie chcieliśmy powodować jakichś perturbacji czy problemów związanych z zakupem ewentualnie innego opału.

kleszczy jak najmniej nałapać. Rosnę grzybów pod jeszcze, to by jest naprawdę grzybów. Ja tam nie nastawiam się na inne, tylko na kopaki. Ruch w lesie, jak na Marszałkowskiej. Na grzyby, reportaż o 18.15. Opowiemy także o nowych przepisach, które będą regulowały logowanie się dzieci w internecie. Przepisy przewidują dwa rozwiązania. Zgodę udziela rodzic po prostu, albo dziecko, a rodzic tą zgodę potwierdza. Pytanie, jak takie zabezpieczenia i potwierdzenia zorganizować, by dziecko nie było w stanie same sobie wystawić zaświadczenia. O tym po 18. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 11 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy także do telefonu w każdej sprawie 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk właśnie rozpoczyna swój dyżur do 19. Mailowo jak zwykle zd3@polskieradio.pl. A zaczynają Beatlesi. Beatlesi. 13:14 już minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W rządzie pojawią się nowe twarze. Premier Beata Szydło zapowiedziała dziś rekonstrukcję swojego gabinetu. Dodajmy swoją drogą, że już od jakiegoś czasu trwają spekulacje prasowe na temat dymisji samej pani premier. W studiu Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy poznamy nowy skład rządu? Premier Beata Szydło dziś w TVN24 zapowiedziała, że nazwiska nowych ministrów poznamy za kilkanaście dni. Ta decyzja została podjęta, będą zmiany w rządzie. Ja tę decyzję oczywiście omawiam z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, co jest rzeczą naturalną, a więc od razu chcę powiedzieć, że takie decyzje zapadają w gremiach partyjnych i te zmiany nastąpią. W ciągu najbliższych kilkunastu dniach poinformuję Państwa o decyzjach, które podjęłam. Natomiast chciałabym i życzyłabym sobie, i to jest też mój apel do moich kolegów polityków, do publicystów, żebyśmy zachowali w tym momencie wstrzemięźliwość i naprawdę przestali te spekulacje mnożyć. Premier odniosła się w ten sposób do spekulacji na temat jej ewentualnej dymisji. Znając historię rekonstrukcji poprzednich gabinetów, spekulacji raczej uniknąć się nie da. Dwulecie rządu wypada 16 listopada i część komentatorów mówi właśnie o tej dacie w kontekście zmian w składzie rządu. Tymczasem opozycja jednym tchem wymienia nazwiska tych ministrów, którzy ich zdaniem się nie sprawdzili. Poseł Nowoczesnej Michał Jaros. Niestety o większej liczbie ministrów mogę powiedzieć źle. Pan minister Adamczyk, pan minister Waszczykowski, pan minister Macierewicz. To są osoby, których ja nie darzę zaufaniem, ale też uważam, że nie do końca zgadzam się z ich pracą. Platforma Obywatelska stoi na stanowisku, że zmiany w rządzie będą jedynie pozorne. Poseł Sławomir Neumann twierdzi, że ministrowie i tak będą sterowani z tylnego siedzenia. Dopóki Jarosław Kaczyński nie przejmie sterów rządu od pani premier Szydło, to wszystko będą zmiany pozorne i to będzie dalej grupa rekonstrukcyjna udająca rząd i ta grupa rekonstrukcyjna będzie zmieniała trochę aktorów. Idąc tropem tej aktorskiej analogii, na giełdzie zmiany ról wymienia się m.in. minister cyfryzacji Annę Streżyńską. W tym przypadku mówi się nie tylko o zmianie aktora, ale także o likwidacji teatru, czyli resortu cyfryzacji i przeniesienie części jego kompetencji do innych ministerstw. Do tych faktów medialnych odniósł się dziś w salonie politycznym Trójki minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Kiedyś tak było. Ministerstwo Cyfryzacji powstało z części właśnie zadań, które wcześniej wykonywał minister spraw wewnętrznych i ja sam przekazywałem na przykład Centralny Ośrodek Informatyczny pani minister Streżyńskiej, a więc to wszystko jest teoretycznie możliwe. Czy w praktyce tak będzie, zobaczymy. Przekonamy się za kilkanaście dni, a tymczasem sprawę zmian w rządzie komentują też politolodzy. Profesor Norbert Maliszewski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ocenia, że te kilkanaście dni do rekonstrukcji może przynieść rządowi straty wizerunkowe. Rekonstrukcja rządu, taki temat, kiedy ma on rekordowe notowania po 2 latach, wydaje się, że nie jest korzystnym tematem debaty publicznej, zwłaszcza stworzenie takich spekulacji, dlatego że raczej to koncentruje na wadach danego rządu, a nie jego zaletach. Jeżeli już mówimy o rekonstrukcji, to tak jak z rzeczami, które są negatywne, trzeba zrobić, jeżeli już się zapowiada, to szybko i konkretnie. Zapowiedź rekonstrukcji to zabieg wizerunkowy korzystny dla premier Szydło, uważa dr Olgierd Annusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. To jest trochę walka na wizerunki, dlatego że w ciągu ostatnich kilku dni kilka redakcji odwołało już panią premier, ale dość istotne jest właśnie to, że pani premier wychodząc i zapowiadając rekonstrukcję stara się pokazać, że okej, rekonstrukcja będzie, natomiast to ja będę tę rekonstrukcję projektować i to będzie ode mnie zależało, kto w rządzie zostanie, a kto nie. Choć jak już słyszeliśmy z ust pani premier, decyzje o tym, kto zostanie, a kto nie, konsultowane są także z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Na informacje i komentarze zbierała Anna Rokicińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 18 minut po godzinie 16. Już za chwilę opowiemy państwu o wielkiej wystawie organizowanej w Panteonie Paryskim, wystawie poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. Dwadzieścia minut po 16:00, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, teraz zapraszamy do Paryża. Zapraszamy do Trójki. Moim gościem jest Elizabeth Duda, aktorka. Dzień dobry. Witam w Paryżu. Witam, jesteśmy w Pradze. Jesteśmy już w Paryżu i ty jesteś opiekunem artystycznym wystawy poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie. Tak. Wystawy, która jest wielkim wydarzeniem, jest organizowana w paryskim Panteonie. Bardzo dużo już się zresztą o tym mówi, bo wszystkie nasze wielkie gazety, miesięczniki, brukowce... Nasze w sensie wszyscy, francuskie. Nasze, przepraszam, w sensie francuskie. Dlatego przyszłam, dziękuję ci, że no ty jako jedyny z gustem w całym Polsce mnie zaprosiłeś, żeby o tym powiedzieć. Dla mnie to jest szalenie ważne. Tutaj świętujemy 150. urodziny. Jest to w dniu jej narodzin, czyli 7 listopada. O 11:30 odbędzie się inauguracja wystawy w samej nawie Panteonu. Potem jeszcze będzie inauguracja ogrodu i połączenie naszych sił razem też z naukowcami, z wnukami Marii Skłodowskiej-Curie. Żyją wnuki. Z którymi się przyjaźnimy. Od 14 do 17 też takie wydarzenie artystyczne. Opowiedz odbędzie się w Muzeum Curie. O tym miejscu, Panteon paryski, co to takiego? Tam leżą najbardziej, no, mówi się zasłużeni Francuzi. To znaczy w takim sensie, że pod względem, nie wiem, od Napoleona do Pary Curie, czyli Francuzi, którzy coś dla Francji złożyli. To nie muszą być rzeczywiście urodzeni we Francji. Sam dowód na to mamy pierwszą zresztą, która wyszła jako kobieta do Panteonu, Marie Curie, która się, jak wszyscy wiemy, w Polsce urodziła, ale tam leżą czyli wszyscy najważniejsze, najważniejsze nazwiska dla Francji są tak. W Panteonie, w Paryżu. Jest Rousseau, jest jako pisarz i filozof, jest, no, liczba jest bardzo ograniczona i dlatego no, taka inauguracja, jak taką wystawę w takim miejscu waży się w Paryżu przez wszystkich instytucjach, od polityków do artystów na wadze złota. I o skali tego wydarzenia świadczy także to, że obecny będzie prezydent Emmanuel Macron. Tak, będzie Emmanuel Macron, ale i też ważne, że on przychodzi z żoną, dlatego że ona jako pierwsza dama Francji, to jest jedna z najbardziej aktywna, taka mówi się we francuskiej przynajmniej prasie, najbardziej aktywna pierwsza dama. A to która, już, bo dopiero co wygrał wybory. Już ale widać, ona bardzo dużo rzeczy robi. Zrobiła teraz wielkie dyktando, czyli położyła akcent na tym, że młodzież ma się uczyć jak najlepiej wyrazić się w języku Moliera, jak się mówi, i też pisać jak najpiękniej, ale dużo rzeczy chce zrobić też po tym Weinsteinie właśnie z tym skandalem dla kobiet. I tutaj niewątpliwie jej obecność jest bardzo ważna. Marie Curie, bo o niej jest wystawa, a nie o parze Pierre i Marie Curie. Ona zawsze była w cieniu i tutaj akcent jest na niej położony jako kobieta, no, uczona, ale przykład dla każdej francuskiej i wszystkich właściwie na całym świecie. Tak na marginesie, afera Weinsteina ta ze Stanów Zjednoczonych we Francji także zatacza kręgi? Bardzo dużo. Lea Seydoux się przyznała, że były jakieś, miała ostre tarcie. Do końca Marion Cotillard nie przyznała się, ale powiedziała, że nie będzie komentować takich świńskich zachowań, więc sama była ofiarą. Bardzo, bardzo dużo francuskich aktorek przyznały się, że go znały, albo odwrotnie, nie chciały już go znać, po tym jak go poznały pierwszy raz. No i wracamy do wystawy poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie. Tak. Polki, która jest bardzo ważna dla Polski i dla Francji, choć we Francji pewnie nie wszyscy wiedzą, że Maria Curie to Polka. Tak, i dlatego ja jak zostałam zaproszona na casting, bo na początku było tak, że wyszło właśnie z Panteonu i zabytków narodowych, Les Sondes des Monuments Nationaux i Muzeum Curie. Szukali aktorki, która by świetnie w języku francuskim i angielskim mogłaby przeczytać teksty i listy, i też fragmenty dzienniki napisane przez Marię Skłodowskiej-Curie o Pierre Curie, albo też był przecież dziennik napisany przez Ewę Curie, córkę Marie Curie, o samą Skłodowską Curie. W każdym razie zaproszono mnie do tego castingu i ja mówię, ale to pani chyba też gra. Wtedy ja mówię, tak, no w filmie Śladami Marii Skłodowskiej Curie autorstwa Krzysztofa Rogulskiego, ale to pani w takim razie ma niesamowitą wiedzę. Ja mówię, tak, no chyba przeczytam z 15, jak nie 20 książek po polsku, francusku i angielsku, bo wówczas, wtedy, jak jeszcze kręciliśmy ten film, to wszystkie książki nie były przetłumaczone. I ona, i ja mówię, ale to wie pani, że jest za panią jeszcze stoi z 60 aktorek z Comédie Française. Ja mówię, słuchajcie, przepraszam, ale... Comédie Française, czyli to najlepsze aktorki we Francji. Najlepsze wymowy i najlepsze rzeczywiście deski teatru, bo tutaj naprawdę język i głos i współpraca z mikrofonem była ważna, żeby każdy, przychodząc na tę wystawę, czytał jakiś duch, jakby lepiej ją poznał, wyraziściej. Ja mówię, słuchajcie, wiecie co, mnie nie interesuje, kogo weźmiecie, bo to i tak nie jest, to jest tylko przeczytanie głosu, ale ja wam powiem, że jeżeli nie weźmiecie aktorki, która również po polsku by mogła to przeczytać, popełniacie wielki błąd. Ja jestem polsko-francuską i bardzo, bardzo należy mi na tym i tutaj obijam o ten stół, żebyście wybrali osobę, która by mogła to też i po polsku przeczytać, bo Maria Skłodowska-Curie była Polką. I tutaj przypinamy tobie pierwszy medal, bo to właśnie dzięki tobie ta wystawa będzie do oglądania, do zwiedzania w trzech językach. Miało być po francusku i po angielsku, a to ty wywalczyłaś język polski. Ani Hidalgo i wszystkich prezesów, wszyscy, którzy byli przede mną, zamilczeli i powiedzieli, merostwo Paryża, burmistrz powiedział, wstrzymamy casting, a w dodatku wie pani co, pani będzie opiekunem artystycznym tej wystawy. I po prostu ja mówię, okej, zakasałam rękawy, się wzięłam tak, że też te tłumaczenia właśnie są moje, czyli zostały wybrane fragmenty, bo tam można zobaczyć w nawie Panteonu w kształcie takiego promieniowana, jak atom mniej więcej, takie piękne pięć w trzech językach opisy i życiu, oprócz tego, że można w tych trzech językach posłuchać jej teksty, listy, ale można, są jej łyżwy, ale są jej też listy, są jej też dzienniki. Elizabeth Duda, opiekun artystyczny wystawy poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie, która od 7 listopada do zwiedzania w paryskim Panteonie. Przez 4 miesiące 9 euro kosztuje bilet. Tak. Wejściówka są ulgowe dla studentów i dla dzieci, tak, ale to już państwo w internecie państwo w internecie znajdą. A na koniec, zanim piosenka, to jeszcze fragment listu, jaki napisał Piotr Curie do swojej miłości, do Marii. Z 10 sierpnia 1894 roku. Byłoby jednak rzeczą piękną, gdybyśmy spędzili życie razem. Pochłonięci marzeniem, twoim marzeniem patriotki, naszym wspólnym marzeniem naukowym i marzeniem dla ludzkości. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour. Comme un peintre. To jest radio, Joe Dassin. To jeszcze na marginesie, bo dziś w kinie Atlantic o 18:00 film Śladami Marii Skłodowskiej-Curie w reżyserii Krzysztofa Rogulskiego z Elisabeth Dudą w roli Marii Skłodowskiej-Curie, a po filmie debata o uczonej, a kino Atlantic w Warszawie o 18:00. Minęła 16:30. Skrót wiadomości w Trójce. Jolanta Pawlak. Były plany, by wozić pasażerów samolotami OLT na zlecenie Kancelarii Sejmu, Senatu i Prezydenta, mówił przed Sejmową Komisją do Spraw Amber Gold twórca Piramidy Marcin P. Padała też propozycja, by Oriana Fallaci w filmie Andrzeja Wajdy przylatywała do Lecha Wałęsy samolotem OLT Express. Były prezes Amber Gold przypomniał, że jego firma była wśród sponsorów filmu Wałęsa Człowiek z Nadziei. Było nawet rozważane w pewnym momencie, ale Oriana Fallaci, dobrze pamiętam, przylatywała do Polski w celu przeprowadzenia wywiadu z Lechem Wałęsą i padła też taka rozmowa, a może byśmy zrobili, że ona samolotem OLT przylatuje. No i nikt nie pomyślał, na sam początku dobry pomysł, ale nikt nie pomyślał, że w latach 80. OLT nie latało do Polski, tak? Przesłuchanie Marcina P. trwa od 4,5 godziny. Jest zarzut dla kierowcy żandarmerii wojskowej Grzegorza G. za spowodowanie wypadku, w którym brał udział szef MON-u. Za spowodowanie tego wypadku kierowcy grozi kara do 3 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 25 stycznia w Lubiczu Dolnym koło Torunia. Na drodze krajowej numer 10 w zderzeniu ucierpiały 3 osoby, a zaraz po wypadku szef MON-u pojechał innym samochodem do stolicy. Figurę szachową sprzed ponad 500 lat odkryli archeolodzy na terenie dziedzińca Starego Zamku w Grodnie. Pochodzi prawdopodobnie z okresu, gdy miejscowy gród był we władaniu Wielkiego Księstwa Litewskiego Witolda. Szachową wieżę odnalazł Aleksander Haćko. No, to большая редкость, так как их находят очень мало. Вот, при том, что в таком состоянии, она почти целая, можно сказать. To duża rzadkość, takich znalezisk jest bardzo mało, do tego figura jest w dobrym stanie, zachowało się 90%. Stary Zamek Królewski w Grodnie jest jedną z atrakcji turystycznych miasta, był miejscem sejmów walnych I Rzeczpospolitej, ale też miejscem śmierci królów Kazimierza Jagiellończyka i Stefana Batorego oraz patrona Rzeczpospolitej świętego Kazimierza. To był skrót informacji, pełny serwis w Trójce o 17. Zapraszamy. Na jesieni dzień nie ma rady, na to w nocy w zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przejaśnieniami, lokalnie mgły. Temperatura tej nocy spadnie do -1 stopnia na północnym wschodzie. Cieplej w centrum i na zachodzie do 9, na wybrzeżu do 11 stopni. Jutro zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami, ale to tylko początkowo i na południu, a poza tym już chmury i deszcz, opady przelotne. Na północnym wschodzie przejściowo możliwe nawet opady deszczu ze śniegiem w ciągu dnia. Temperatura jutro od 4 stopni na północnym wschodzie do 12 w centrum i do 16 lokalnie na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała 10 ratowników. Po polskim rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli 2 piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugotowany. Dla ciebie zginął policjant. A dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę fundacji dorastajznami.org i pomóż. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, promocja!

Tak źle ci wszystkim napiskany tyran. Jego brat jest we wojsku, jak pan przykazał. Siostra starsza ma męża na meno. Siostra młodsza w tym roku kończy podstawówkę. Nie wierzę, że sprzedaje narkotyki uczniom. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Tata Dillera, męskie granie, orkiestra 2017. Stelka wspominał wczoraj, że się płyty szykują z męskiego grania na listopad. Za 20 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Co czwarty Polak cierpi na nadwagę. Źle się odżywiamy, jemy byle co i byle jak i byle gdzie i w pośpiechu i za tłusto. I do tego jeszcze zdecydowanie za mało się ruszamy. A ponieważ dziś mamy Światowy Dzień Walki z Otyłością, nasz kolega Tomasz Jeleński postanowił z odchudzaniem zmierzyć się w praktyce. Zaczynamy od spojrzenia w lustro. Niestety coś tam z przodu wystaje. Ten brzuszek krośnie, a jeszcze do tego spotkania z kolegami przy piwku. No i ten mięsień piwny, tak, się odkłada. Zatem czas na odrobinę ruchu. Skłony, przysiady i brzuszki. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Jak się chce, to można schudnąć. Sześć, siedem, osiem. Raz, dwa. Odstawiamy auto i zaczynamy chodzić. A może lepiej pobiegać? To jest klucz do sukcesu, mówi nauczyciel WF-u z jednej z warszawskich szkół średnich. Bieganie po prostu, najprostszy sposób i taki dostępny dla wszystkich. Powinno być połączone oczywiście z siłownią, natomiast jeżeli ktoś tak amatorsko do tego podchodzi, samo bieganie powinno dać jakiś efekt. Ruszył teraz, ale świetnie! Biegnąc chudnę, najwyraźniej robię się szczuplejszy. A co powiedzą państwo na rower? Jeszcze metrów, jeszcze trochę, jeszcze kilka pociągnięć, 1100 metrów, może jeszcze 1 kilometr. Jest tylko jedno ale. Na dwóch kółkach trzeba bardzo długo pedałować, żeby zrzucić nadmiar kilogramów. Brzuszek to tak właśnie, tak czy inaczej. Musiałbym przejechać naprawdę wiele kilometrów, żeby stracić brzuszek. Po takim wysiłku w końcu możemy się posilić. Pieczywo ciemne, razowe, oprócz tego ziarna dyni. Jak jemy, powinniśmy celebrować każdy kęs. Wtedy mniej przybędzie nam boczków. I zawsze, gdy jem w ciszy, je mi się lepiej, jem mniej i bardziej cieszę się tym posiłkiem. Zdrowe odżywianie to podstawa, mówi dr Agnieszka Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia. Warzywa, owoce, czyli no taki, można powiedzieć, płód ziemi i w związku z tym coś, co jest najbardziej naturalne. To może przejść na dietę człekokształtnych. Małpy to nasi, można by rzec, kuzyni. Jedzą ziarno i proso. Odżywiają się zdrowo, mówi Agata Borucka z warszawskiego ZOO. Jesteśmy bardzo blisko spokrewnieni z małpami, zatem i, że tak powiem, dieta mogłaby być wspólna. Pawiany żyjące w Afryce, tak, nie cierpią na nadwagę, natomiast pawiany żyjące w ZOO mają szansę zapaść na tę przypadłość. Ach, te efekty uboczne. Człowiek postał trochę i sobie odpoczął. I coś wagi mu przybyło? No tak, znowu trzeba będzie się poruszać. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, i dwa. Chudnę ja i chudniesz ty. I raz, i dwa, i trzy. I tak w kółko, do końca świata. I o jeden dzień dłużej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A nie wiem, czy Tomkowi się taśmy nie pomyliły, czy to odliczanie to raz, dwa, to nie jest, bo mi to wygląda na Kaszpirowskiego, a DIN 2 zakryli głaza w takim tempie. Chud jak na razie skutecznie, Tomasz Jeleński. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 17.17, już za chwilę Ernest Zozuń o dziennikarce moskiewskiego radia, która została zaatakowana przez nożownika i generalnie o sytuacji niezależnych dziennikarzy w Rosji. To love and to cherish a good intention. Za 13 minut godzina 17 w programie trzecim mówi Radio Echo Moskwy. Minęła 18, program informacyjny Echo. Najważniejsze wiadomości. Mężczyzna z nożem napadł na dziennikarkę Radio Echa Moskwy, Tatianę Filgingauer, w budynku redakcji. Dziennikarka została raniona w szyję. Natychmiast przewieziono ją do szpitala, gdzie przeprowadzono operację. Jej stan jest stabilny. Podjęto śledztwo z zarzutem usiłowania zabójstwa. Tak zaczęło się wczoraj główne wydanie dziennika moskiewskiego radia. To nie pierwszy napad na dziennikarzy niezależnej rosyjskiej rozgłośni. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Około 12 na teren radiostacji wdarł się mężczyzna. Relacjonował niemal na gorąco na antenie naczelny redaktor stacji Aleksiej Wieniedyktow. On obezwładnił wartownika gazem łzawiącym. Dalej wbiegł do pomieszczenia redakcji i wpadł do pokoju. Ugodził Tanię nożem w gardło. Tatiana Filgingauer jest zastępcą redaktora naczelnego stacji. Prowadzi popularne audycje. Przeprowadza wywiady, komentuje wydarzenia. Echo Moskwy to całodobowa, informacyjno-publicystyczna rozgłośnia radiowa. Stacja ma licencję numer 1 i jest pierwszym niepaństwowym radiem w Związku Radzieckim. Pierwszą audycję nadała 22 sierpnia 1990 roku. Rozgłośnia zyskała dużą popularność w czasie tzw. puczu moskiewskiego w 1991 roku. Stacja uważana jest za niezależną, a w audycjach jej często występują opozycjoniści. Choć władze także mają miejsce na jej antenie. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że napastnik nie wznosił żadnych okrzyków. Całe zajście odbyło się błyskawicznie w milczeniu. W trakcie wstępnego przesłuchania mężczyzna oświadczył, iż nie zna osobiście dziennikarki Echa Moskwy, ale czuł jej obecność w swojej głowie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ofiarę znałem z kontaktów telepatycznych od 2012 roku, mówi w opublikowanych w internecie i rosyjskiej telewizji zeznaniach napastnik. Ona mnie prześladowała seksualnie. Co noc zakradała się do mojego mózgu. Wersja oficjalna zatem jest taka, że na dziennikarkę napadł szaleniec. Ale kilka tygodni temu inna dziennikarka rozgłośni, Julia Łatynina, stała się ofiarą prześladowań. Najpierw jej samochód oblano trującą substancją. Kilka dni później podpalono. Do jej mieszkania wrzucano kamienie i butelki. Łatynina wyjechała z Rosji w obawie o życie swoje i swoich najbliższych. A moim gościem jest Maciej Zaniewicz, EastBuk.eu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Kiedyś Aleksiej Wieniedyktow, pytany o rozgłośnie, powiedział, nie jesteśmy radiem opozycyjnym, jesteśmy radiem informacyjnym. Okazuje się, że to niebezpieczne. W ogóle zawód dziennikarza to jest jeden z zawodów najwyższego ryzyka w Rosji. Liczba dziennikarzy, która zmarła, która została zamordowana, jest przerażająca. Natomiast jeżeli chodzi o samo Echo Moskwy, no to rzeczywiście jest to też fenomen, prawda? Radio, które jest w stanie lawirować pomiędzy całym aparatem, powiedzmy, represji i propagandy z jednej strony, a z drugiej strony pomiędzy rzetelnym dziennikarstwem, bo rzeczywiście Echo Moskwy jest stacją radiową o wysokiej jakości. Ja myślę, że tajemnica tkwi w jej redaktorze naczelnym, Aleksieju Wieniedyktowie, który jest postacią w Rosji. No jest postacią na pewno i rzeczywiście to, co mu się udaje robić, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że właścicielem Echo Moskwy jest Gazprom Media, od tego właśnie Gazpromu, które to zostało stworzone jako takie właśnie po to, żeby przejmować niezależne media i podporządkowywać je władzy, to sam fakt tego, że Wieniedyktowowi udaje się utrzymać niezależność, oczywiście lawirując jakoś politycznie, ale niezależność i wysoką jakość dziennikarstwa jest rzeczywiście fenomenem. No on nie ukrywa, że ma kontakty z Kremlem, że spotyka się z prezydentem. No bez tego się nie da. Popatrzmy teraz troszkę szerzej na sytuację prasy w Rosji. Radio Echa Moskwy uchodzi za rozgłośnię niezależną, Nowa Gazeta uchodzi za gazetę, no właściwie pismo niezależne, a reszta? A reszta, no niestety krajobraz medialny w Rosji jest dosyć przygnębiający od dojścia Putina do władzy od początku lat 2000. Została podjęta zmasowana akcja, najpierw dotknęła ona telewizję, mająca na celu podporządkowanie wszystkich mediów państwu i tak naprawdę uczynienie z nich instrumentów propagandy państwowej, i ta operacja jest w zasadzie trwanie, przerwanie do dnia dzisiejszego w ostatnich latach. Jedno z ostatnich niezależnych agencji informacyjnych RIA Nowości zostało spacyfikowane. Podobnież się stało z RBK ostatnio. Znakomita gazeta finansowa, taki rosyjski Financial Times, która ostatnio zmieniła się władza. Podpadli po prostu i dziennikarze, znakomici dziennikarze, można powiedzieć, że emigrowali do innej stacji, do stacji telewizyjnej Dość, która zachowuje tę niezależność. A więc odpowiadając na pytanie, z tych niezależnych mediów w Rosji w zasadzie pozostała telewizja Dość. Gazeta czy też czasopismo, bo to nie jest dziennik, Nowaja Gazeta. I w zasadzie Meduza, która jednak znajduje się, portal internetowy, który znajduje się jednak w Rydze, więc ma już duży margines niezależności. Co robią dziennikarze? Zamieniają się w propagandystów czy uciekają? No właśnie, można podzielić dziennikarzy rosyjskich na dwie kategorie. To znaczy, z jednej strony mamy propagandystów ewidentnie, którzy nie podejmą tych tematów, które nie są wygodne władzy, a z drugiej strony mamy rzeczywiście dobrych, a nawet znakomitych dziennikarzy, zwłaszcza dziennikarzy śledczych. Większość z nich znajduje się właśnie w Nowej Gazecie. No niestety, jeżeli chodzi o Nową Gazetę, to chyba ma najwyższy współczynnik śmierci. Jakkolwiek to strasznie nie brzmi, bo rzeczywiście... Anna Politkowska... No dokładnie, Stemirowa, Baburowa, Markielow. To jest jeden z dziennikarzy, został zamordowany w związku ze śledztwem, jakie prowadził w sprawie morderstwa innego dziennikarza Nowej Gazety. To jest tragiczny obraz. A więc to jest ta druga kategoria. Trzecia kategoria, można powiedzieć, że to są dziennikarze, którzy w końcu stają się propagandystami. Myślę, że najsłynniejszy przykład, czyli Dmitrij Kisielow, który kiedyś był dobrym rzeczywiście dziennikarzem telewizyjnym, a teraz stał się naczelnym propagandystą. Zastanawiam się tylko, czy aby nie jest to też sposób Kremla na to, aby utrzymywać taki listek figowy, ta Nowa Gazeta, Radio Echa Moskwy, Telewizja Dość i Portal Meduza. Możliwe, oczywiście. Natomiast, jeżeli chodzi, Meduzy bym nie zaliczył do tego, prawda? No bo nie znajduje się na terytorium Rosji, więc za bardzo tutaj wpływu nie ma. Chyba że hakerski. Natomiast jeżeli chodzi o Dość czy Nową Gazetę, rzeczywiście można się pokusić o takie stwierdzenie, natomiast raczej uderza się już nie w te media jako takie, które już, czy Echo Moskwy, oczywiście, żeby nie zapominać, nie uderza się w te media, które już stały się niejako symbolem, i zamknięcie ich w tym momencie, moim zdaniem, byłoby bardzo ryzykowne też polityczne. No, natomiast jest prowadzona zmasowana nagonka na dziennikarzy i właśnie to zajście, z którym mamy do czynienia, ten wczorajszy atak, w moim odczuciu, choć oczywiście jeszcze ciężko stwierdzić ostatecznie, ale w moim odczuciu jest efektem takiej właśnie nagonki. Pani Felgenhauer, która właśnie padła ofiarą tego ataku, była antybohaterką jednej z audycji nadanej przez Rosję 24 12 października, w której to została wprost oskarżona o to, że jest agentką Departamentu Stanu amerykańskiego. No może nie agentką, ale że utrzymuje, że prowadzi propagandę amerykańską. Zresztą Echo Moskwy niejednokrotnie też było to oskarżane. Maciej Zaniewicz, Eastbook.eu był moim gościem. Proszę Państwa, to była specjalna dla mnie audycja, ponieważ Tatiana Filgenhauer jest moją koleżanką z czasów, kiedy pracowałem w Moskwie. No i mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Trzymam za Tanię, za moją koleżankę, kciuki. www.polskieradio.pl/trójka to strona internetowa, na której znajdą Państwo nasze audycje. Trzy strony świata. Autopromocja. To tu odbywały się legendarne mecze, jak choćby słynne 2-0 z Anglią. I legendarne koncerty Rolling Stones, Pearl Jam, też YouTube. To tu Jerzy Szczakiel został żużlowym mistrzem świata. Symbol epoki właśnie zyskał nowe oblicze. Pojedźmy zobaczyć, jak wygląda teraz. Trójka na Śląskim.